kazają, dok drugi jecają. Zašto spominju, kad spominja ti ne znaju? Zašto rane diraju, kad ih sami nemaju? Zašto nas ne poznaju? Zašto rane diraju, kad ih sami nemaju? Zašto nas ne sve po redu fašisti. Oj, Kozaro, vidjet ćeš im kraj. Oj, Kozaro, opet si u ratu. Brat se sada okrenuo bratu. Dušmani nam opet isti, sve po redu fašisti. Oj, Kozaro, vidjet ćeš im kraj. Očajno će plakati i oni jednog dana umrijet će od srama. Oj, Kozaro, opet si u ratu. Brat se sada okrenuo bratu. Dušmani nam opet isti, sve po redu fašisti. Oj, Kozaro, vidjet ćeš im kraj. Oj, Kozaro, opet si u ratu. Rat se sada okrenuo bratu. Dušmani nam opet isti, sve po redu fašisti. Oj, Kozaro, vidjet ćeš im kraj.